معنی زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عمل جو انسان کرتا ہے اس کا بیج اللہ نے ہر نفس کے اندر بویا ہوا، نیکی بدی یہ بیج عمل کا ہر نفس کے اندر، انسان کے نفس سے یہ عمل ابھرتا ہے، پھوٹتا ہے، پھر پلٹ کر کے ادھر آتا ہے. بار بار جب انسان کرتا ہے تو اس عمل کا اثر اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر جب اس کا اثر پلٹ کر آتا ہے تو عمل پھیلا ہوا ہوتا ہے، دور تک چلا جاتا ہے، اس کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں، تو وہ آ کر اس نفس کے دامن کو پکڑ لیتا اور پھر اس کو شمار کر کے رکھ دیا جاتا. یہ چار باتیں ہوا کرتی ہیں ہر انسان کے ساتھ. عمل نفس سے پھوٹا، پھر لوٹ کر آیا، پھر نفس کے دامن کو پکڑ لیا، پھر اس کو شمار کر کے رکھ دیا گیا، اور آگے قیامت کے دن وہ سب کھول کر سامنے آئے گا ہر ایک چیز. تو ہر انسان اپنے عمل میں پھنسا ہوا، اس سے نکل نہیں سکتا. ہاں الا اصحاب الیمین، دائیں طرف والے جو لوگ ہوں گے، یہ آدم علیہ السلام کی جان سے جب وہ عہد و پیمان لینے کے لیے جن کو دائیں طرف سے نکالا گیا تھا، یا اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت میں پکڑا تھا جن کو دائیں طرف، اور جن کو نامہ اعمال دائیں طرف ملے گا اور دائیں طرف سے وہ بیچ میں داخل ہوں گے، وہ بچ جائیں گے. ورنہ ہر آدمی اپنے عمل کی سزا میں پھنسا ہوا نکل نہیں سکتا، اس سے کوئی انسان بھی. یہ اصحاب یمین جو ہوں گے یہی لوگ بچ جائیں گے، دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملا، اور یہ لوگ جنت میں پہنچیں گے. یہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے جن کی نکالا گیا تھا عالم زر کے اندر، اور جن سے عہد و اقرار کیا تھا، پھر دنیا میں انہوں نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا، اس کے خلاف نہیں چلے، اور پھر یہ دائیں طرف روانہ ہوں گے جنت کی طرف. جب جنتوں میں پہنچیں گے آرام اور سکون ان کو نصیب ہوگا، یہ دائنے ہاتھ والے، دائنے طرف والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے آرام اور سکون نصیب ہوگا. تو اب یہ پھر مختلف باتیں سامنے آئیں گی. یتساءلون عن المجرمین، بیٹھیں گے، آرام کریں گے، پھر صبر کریں گے کہ ہمارے تو فلاں فلاں ملنے والے لوگ تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ دوست احباب سارے ان کو ذہن میں آئیں گے، سارے یہ تو راحت کے مقام میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ ہیں نہیں، غائب ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بے شمار. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ مومن جب جنت میں اپنے مقام میں بیٹھا ہوا ایسا جھانک کر کے دیکھے گا، جہنم میں اس کا دوست پڑا ہوا ہو، فراؤ فی سوائل جہنم. اللہ تعالیٰ ایسی کہ کروڑ ارب ہاں میل دور ہوں گے لیکن نظر آئیں گے، برابر جہنم میں پڑا ہوا، اس قدر ان کا ہوگا. تو اب یہ جنت والے لوگ جنت میں آرام اور راحت کر رہے ہیں، اور اپنے ان دوست احباب کے بارے میں جن سے کاروبار کرتے تھے، جن سے شراکتیں تھیں، جن سے معاملات ہوتے تھے دنیا میں، بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں، اب وہ تو ہے نہیں آج جنت، وہ تو جہنم میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ مجرم تھے. انہوں نے نہ خدا کو وحدہ لا شریک مانا، نہ قیامت کی فکر کو تسلیم کیا، نہ وہ پاکیزہ صفات حاصل کی جو انسان کو مہذب بنانے والی تھی، تو وہ تو جہنم میں. تو یہ جنت والے لوگ ان سے پوچھیں گے، ان مجرموں سے پوچھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا موقع دے گا وہ آپس میں مکالمہ کر سکیں گے، ایک دوسرے کی گفتگو سنیں گے، وہ اپنے ٹھکانے پر ہیں یا اپنے ٹھکانے پر اور دیکھ رہے ہیں، جیسا بھی ہوگا جیسا پتلا جیسا جھانک کر کے کوئی دیکھتا ہے اور بہت نیچے پڑا ہوا کروڑ ہاں بھی دور ہے لیکن بات سنائی دے رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والے دائنی طرف والے لوگ جو ہیں آرام اور راحت میں جب یہ ہوں گے، اب یہ ان واقعات کے بارے میں ان مجرموں سے پوچھیں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ جو جہنم میں جا چکے ہیں پہنچ چکے ہیں ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کس چیز نے داخل کیا ہے، بتلاؤ، وہ آگے جواب دیں گے، یہ جو ان کا جواب ہوگا یہ اسلام کے عالمی پروگرام پر مشتمل ہے، چار چیزیں ہوں گی، وہ ہم نے وہ نہیں کیا، اس کو نہیں اختیار کیا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس مجرم کو سزا دی جاتی ہو یا سزا ملے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے میرے فلاں کام کی سزا مل رہی ہے، اگر پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کس جرم میں سزا مل رہی ہے تو اس کو سزا دینا ہی فضول ہے اور غلط ہے، اسی لیے جہنم والے اپنے ہر ایک جرم کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، پتا ہوگا کہ ہاں یہ کام ہم نے کیا ہے اور اس کی سزا یہ مل رہی ہے، مجرم کو اس کے جرم کا پتا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بیس تو یک کی طرح امیر حبیب اللہ خان کے زمانے میں سپاہی مجرموں کو لے جا رہے تھے راستے پر تو کہیں ایک مجرم کہیں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا رہا وہ غائب ہو گیا کھسک گیا، جب ان کی گنتی شمار کی گئی تو 20 آدمی تو پورے ہو گئے اور ایک آدمی غائب تھا، 20 تو یک 20 تو یک یک تو تھا نہیں وہاں، تو وہاں کو بیچارہ دھوبی تھا وہ گدا لے جا رہا تھا کپڑے اوپر لادے ہوئے تھے اس کو پکڑ کر کے وہ بیس تو یک میں داخل کر دیا، 21 وہ بنا لیا، یہ بات تو نہیں ہوگی وہاں، اور وہ بھی بیچارہ جیل میں پڑ رہا 2.5 تک، کہیں امیر امان اللہ خان قیدیوں کو ملاحظہ کرنے کے لیے جب جیل میں گیا تو اس نے پوچھا، وہ بہت چیخا چلایا، وہ اسے پوچھا تم کیوں آئے ہو کیوں روتے ہو، اس نے کہا میں بس تو یک میں آیا ہوں، بس تو یک کیا ہوتا ہے، تو اسے تشریح بیان کی کہ میں تو بے گناہ تھا، میں تو گلے کو لے جا رہا تھا کپڑے دھو کر کے، مجھے تو انہوں نے گنتی میں ڈالا گنتی پوری کی، ایسا نہیں، یہ تو ظالمانہ اصول، جیسا انگریز کے یہاں سیکورٹی یا سیفٹی ایکٹ کے تحت جس کو ڈال دیا پتہ ہی نہیں جرم کیا، یہ استبداد کے اندر ایسا ہوتا اور داخل کر دو جرم کیا ہے بھائی، کچھ نہیں، اختیار ہے ان کو جب چاہے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی بات کے جب تک چاہیں وہ داخل کر سکتے ہیں، استبدادی قانون یہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، دوزخ میں جانے والے ہر مجرم کو اپنے جرم کا پتا ہوگا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور اس کی سزا یہ مجھ کو مل رہی ہے، تب ہی یہ بات مفید ہو سکتی ہے، اگر مجرم کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کس جرم کی سزا ملتی ہے تو سزا دینا تو بہت ہی ظالمانہ ہو اور غلط ہوگا، یہ نہیں، آگے وہ جواب دیں گے اور اس میں وہ اسلام کا عالمی پروگرام جو ہے اس کا ذکر ہوگا، قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. کہیں گے وہ دوزخ میں جانے والے کہ نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں اور نہیں تھے ہم کھانا کھلاتے مسکینوں کو اور تھے ہم گھس جاتے تھے باطل کے اندر گھس جانے والوں کے ساتھ اور تھے ہم جھٹلاتے تھے انصاف کے دن کو یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقینی بات یعنی موت پس نہیں فائدہ پہنچائے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش. انذار کا ذکر سورت کی ابتدا میں ہوا اور پھر وہ پاکیزہ اصول جو تمام انسانوں کی تہذیب کے لیے ضروری ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مجرمین اور مخالفین جو اس پروگرام کے مخالف ہیں ان کا حال ذکر کیا اور ان کی جزا کو بیان کیا اور پھر ان کے باطل خیالات کی تردید فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سحر ہے, ایسا ہی جو پہلے سے نقل کیا ہوا چلا آ رہا ہے, یا یہ انسان کا کلام ہے اللہ تعالی کا کلام نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو سقر میں داخل کروں گا. سقر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے اور سقر کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ. پھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ آل ایمان کی ابتدا میں ان کی قلت تعداد اور ان کے حالات کی کمزوری اور ضعف کو ان کے مغلوب ہونے کے لیے یہ دلیل بنا رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسا کہ چاند تمہارے سامنے ہے, جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل اس کی روشنی بہت قلیل ہوتی ہے, وہ ہلال ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بتدریج وہ بدر کامل بن جاتا ہے اور اس کی روشنی کمال درجے تک پہنچ جاتی ہے جو تمام انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, نباتات کے لیے بے حد ضروری اور مفید ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورج جب طلوع ہوتا ہے اور دن روشن ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ تمام جو سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں غافل ہوتے ہیں, سورج کی تپش اور روشنی ان کو بیدار کر دیتی ہے. اسی طرح اسلام بھی آہستہ آہستہ تمام انسانی طبقات کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور ان کو متاثر کرے گا, اور کفر اور شرک اس طریقے سے کچھ پھیر کر پیچھے جائیں گے جس طریقے سے کہ رات کی تاریکی جب صبح نمودار ہوتی ہے, روشن ہوتی ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس طرح وہ پسپائی اختیار کر لے گا. یہ اندھیرا کفر اور شرک کا مغلوب ہو جائے گا. پھر اللہ تعالی نے اس دوزخ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے انذار کرنے والی بات بتلایا. یہ دوزخ جو ہے تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے, آگاہ کر رہی ہے, اس کا حال اللہ نے بیان فرما دیا ہے, اور مجرم لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے اور اپنے اعمال کا بھگتان کریں گے اور ان کو ضرور سزا مل کر رہے گی. اور پھر قرآن کی یہ دعوت جس کو یہ مخالف اور کافر اور مشرک لوگ سحر یا انسان کا کلام کہہ کر رد کرتے ہیں, فرمایا کہ یہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے, تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ ہدایت کا پروگرام ہے, اور جزائے عمل کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ تمام انسان ہر ایک شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس سے نکل نہیں سکے گا اور بچ نہیں سکے گا. ہاں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ یقیناً اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیں گے، وہ حضیرت القدس میں پہنچیں گے، وہ جنت میں پہنچیں گے. اور پھر اللہ تعالی نے آل ایمان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنت والے لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو ہر قسم کا سکون اور آرام نصیب ہوگا، پھر وہ اپنے دنیا کے اندر جن لوگوں سے تعلقات تھے اور جن لوگوں کے ساتھ ان کے کاروبار تھے، جب ان کو وہاں نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ سوچیں گے، غور کریں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب پھر وہ اپنے مقام میں رہتے ہوئے دوزخیوں کو دیکھیں گے، خدا تعالیٰ ایسی کیفیت پیدا کر لے گا کہ وہ وہیں سے دیکھ لیں گے ان کو اور آپس میں مکالمہ بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، اگرچہ ان کی مسافت آپس میں بہت دور کی ہوگی، لیکن وہ گفتگو بھی کر سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے. تو جنت والے لوگ جب سکون اور آرام میں ہوں گے اور پھر وہ ان اپنے دوست احباب جو دنیا میں کاروبار میں یا معاملات میں شریک تھے یا رشتہ دار تھے یا ان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھتے تھے، ان کو جب جنت میں نہیں دیکھیں گے اور پھر وہ دوزخ میں پڑے ہوئے دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم یہاں کیوں پہنچے، کس چیز نے تم کو اس سقر میں داخل کیا ہے. یہ سوال کریں گے جنت والے ان مجرمین کے بارے میں جو دوزخ میں پہنچ گئے ہیں اور سزا پا رہے ہیں. تو قالو، وہ مجرم لوگ آگے سے یہ بات کہیں گے جواب میں، آل جنت ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کو یہاں کس چیز نے پہنچایا، تمہارے یہاں داخل ہونے کا کیا سبب ہے، تم کیوں یہاں دوزخ میں آئے. تو وہ خود بخود ہی جواب دیں گے. تو یہ بات کہ مجرم کو اپنے جرم کا علم ہے، دوزخی ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کو اپنے جرم کا علم نہ ہو، اور ایسے ہی جیسا سیکورٹی والے یا سیفٹی والے سزا دے دیتے ہیں پکڑ کر مجرم کو، وہ ایسا نہیں، بات نہیں ہوگی. ہر ایک کو اپنے عمل کے بارے میں یقین ہوگا اور علم ہوگا کہ اس عمل کی جزا مجھ کو مل رہی ہے یا سزا مل رہی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر سزا دینا تو بہت غلط بات ہے کہ مجرم کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے، اس سزا کا فائدہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ ظلم بھی ہوگا، زیادتی ہوگی. اس لیے تمام ان لوگوں کو اپنے جرائم کا پورا علم ہوگا کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے جرم کیا اور اس کی سزا یہ مل رہی ہے. تو سقر میں اور جہنم کے اس طبقے میں پہنچنے کی علت پوچھیں گے آل ایمان اپنے ان واقف کار لوگوں سے یا سقر میں جانے والوں سے کہ تم کو یہاں کس نے پہنچایا. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو داخل کیا ہے یہاں. تو جواب میں وہ چار باتوں کا ذکر کریں گے، کہیں گے یہ چار باتیں ہمارے اندر دنیا میں پائی جاتی تھی، اس کے نتیجے میں ہم یہاں جہنم میں آئے. افسوس کا اظہار بھی کریں گے، حسرت بھی ہوگی. اور انہی چار چیزوں کے ضمن میں اللہ تعالی نے اسلام کا پورا نظام سمجھایا. اسلام کا عالمی نظام یہی ہے، ان چار باتوں کو اختیار کرنا، یہ اسلام کا اجتماعی نظام ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھو، یہ ہے تمہارا پروگرام. یہ جس کے انجام نہ دینے پر لوگ جہنم میں جائیں گے اور سقر میں جائیں گے، یہ وہی پروگرام ہے. سب سے پہلے وہ کہیں گے قالو، وہ لوگ جو مجرم ہیں اور سقر میں پڑے ہوئے ہیں اور آل جنت ان کے بارے میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کو یہاں کس چیز نے داخل کیا، تم یہاں کیوں آئے ہو دوزخ میں، کیا تمہارا سبب ہے یہاں آنے کا، کیا علت ہے تمہارے یہاں پہنچنے کی. تو قالو، وہ مجرم لوگ کہیں گے، لم نکو من المسلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے. سرے فہرست اسی بات کا ذکر ہے، افسوس کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شریک نہ ہوئے دنیا کے اندر، نماز پڑھنے والے نہ بن سکے ہم دنیا میں، اس لیے آج یہاں سقر اور جہنم میں پڑے ہوئے. اگر ہم نماز پڑھنے والوں میں داخل ہوتے تو آج یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑتی. لم نکو من المسلین، نہیں تھے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے. یہ نماز کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کو درست رکھنے کا سب سے اعلی ذریعہ، تعلق باللہ. اللہ کی تجلی اعظم کے ساتھ اس نماز کے ذریعے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ نماز انسانوں کو اتحاد فکر سکھلاتی ہے. تمام نمازی کی فکر ایک جیسی ہو، کیونکہ تمام کا معبود ایک اور تمام کی نگاہ ایک چیز پر لگی ہوئی. اتحاد فکر، مساوات، ایک ہی سب میں کھڑے ہو، محمود بھی کھڑا ہے، یاز بھی کھڑا ہے، کابل کا امیر بھی کھڑا ہے، بادشاہ بھی اور ایک بہشتی بھی کھڑا ہے، امیر اور غریب، کوئی امتیاز نہیں ہے. یہ اتحاد اور مساوات سکھلانے والی دنیا میں، وقت کی پابندی سکھلانے والی، تنظیم سکھلانے والی، ڈسپلن سکھلانے والی، اور ہمدردی کا سبق دلانے والے جو اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے تو ایسا بہترین نظام آل ایمان کو دیا ہے، دنیا کی قومیں تو محروم ہے اس سے. وہ لوگوں کو دوسرے ذرائع سے اکٹھا کرتی، اور مسلمان پانچ وقتا اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہمدردی بھی ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، جو کمزور ہیں ان کی امداد کرنی چاہیے. یہ اگلے جملے میں یہ بات آئے گی. لیکن یہ سب باتیں اس کے علاوہ جو چار خصلتیں ہیں، وہ ان میں سے دو خصلتیں نماز کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. طہارت، نماز طہارت کی خصلت سکھلاتی ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی. مسلمان کو طہارت کی صفت حاصل کرنی چاہیے، اور طہارت جو ہے جیسا کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا، فصیابہ کا فتح ہے، کہ طہارت میں جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، مکان بھی پاک ہو، اور خوراک بھی پاک ہو. انسان ناپاک غذا کھائے گا، عبادت قبول نہیں ہوگی، مردود ہوگا. حرام لباس پہنے گا، نماز مقبول نہیں ہوگی. لباس بھی پاک، خوراک بھی پاک، جگہ بھی پاک، اور پھر باطن بھی پاک. اس لیے اگر دل میں کوئی شرک یا بدعقیدگی والی بات پڑی ہوئی ہے تو نماز کہاں مقبول ہوگی؟ شرک اور کفر کے ساتھ تو عبادت ضائع ہو جاتی، وہ تو مقبول نہیں ہے، مردود ہے وہ. تو باطن کو بھی پاک رکھو، دماغ کو بھی، وہ ہر چیز کی طہارت آئے گی اس کے اندر. نماز ایک ایسی چیز ہے جو طہارت کی صفت بھی ایک مسلمان میں پیدا کرتی. سوسائٹی پاک رکھو، گلیاں ہماری پاک ہونی چاہیے، جیسا کہ حضور کا فرمان نظفو، تنظیف اختیار کرو بھائی، اپنے مکانوں کو، سینوں کو، ہر چیز کو پاک رکھو. یہ طہارت بڑے دور تک جاتی ہے، گلیاں، شہر، ملک، اسمبلیاں، میونسپلٹیاں سب پاک ہونی چاہیے. تو یہ طہارت کا اصول، اور دوسرا خشوع اور خضوع. یہ اخبات کا اصول بھی نماز سکھلاتی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر کہہ کر جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے سامنے ہوتی ہے. نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ ڈکٹیٹر، نہ صدر، نہ وزیر، کسی کی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی. وربک فکبر، اور نماز میں یہی چیز ہوتی ہے، اللہ کے سامنے اخبات. یہ خشوع اور اخبات کی صفت جو ہر انسان کے لیے حاصل کرنی ضروری ہے، وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ مقرر دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ امہات عبادات المقربہ، جو عبادتیں اللہ کا قرب دلانے والی ہیں ان میں سر فہرست نماز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. اللہ کا قرب، تعلق باللہ کی استواری، یہ پانچ وقت دن میں ہوتی ہے. جو ان صفات کا حامل ہوگا تو پھر آپ سمجھ لیں کیا وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے گا، کسی کا حق کھائے گا؟ وہ تو اللہ تعالی کے مخلوق کی خدمت خدا کا حکم سمجھ کر ادا کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. جس میں طہارت کی صفت پیدا ہو گئی، اخبات پیدا ہو گیا جس کے اندر، وہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ اور جو نماز پڑھتے ہوئے بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھا. وہ اس زمرے میں داخل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، تباہی اور بربادی ہے، جو اپنی نماز سے ہی غافل ہیں کہ نماز کیا چیز ہے. یا منافقین کی صفت میں جو اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس، کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست اور دکھاوے کے لیے، وہ ریا کی نماز ہے. یا وہاں ویل للمصلین، تباہی اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کی، نماز کا مطلب ہی نہیں سمجھا، تعلق باللہ کا درستگی نہیں پیدا کی اس نے. نہیں نہیں، تو وہ تو اس زمرے میں آئے گا. اگر نماز کا مطلب سمجھ لیا ہے تو پھر یہ ساری باتیں آئیں گی. تو جہنم میں جانے والے لوگ یہ کہیں گے کہ افسوس ہم نمازیوں کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے. وہ اتحاد فکر، عقیدے کی پاکیزگی، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی والا پروگرام ہم نہ اختیار کر سکے جو نماز کے ذریعے انسانوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. افسوس کہ ہم اس کو نہ اپنا سکے. اس لیے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پاکیزگی میں سب سے پہلے تو باطن کی پاکیزگی آئے گی، عقیدے کی درستگی ضروری ہے، کیونکہ بغیر ایمان کی درستگی کے نماز یا کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور نہ اس کی نجات اس پر مل سکتی. تو وہ لوگ افسوس سے یہ کہیں گے. یہ پہلی بات تو یہ ہے لم نکن من المصلین، اگر ہم نماز پڑھنے والوں میں ہوتے تو آج یہ جہنم کی مصیبت نہ دیکھتے. افسوس کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ ہو سکے. یہ نماز ایسی چیز ہے انسان میں طہارت اور اخبات، عقیدے کی اور ظاہر اور باطن کی پاکیزگی پیدا کرنے والی، اور انتہائی عروج اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کی درستگی. یہ ہے. اور دوسری بات لم نکن نطعم المسکین، ہم نہیں کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو، اس وجہ سے آج سقر اور جہنم میں پڑے ہوئے. اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہمارا درست نہیں تھا اور مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا تعلق درست نہیں تھا، کیونکہ ہم نے محتاجوں کی کوئی دستگیری نہیں کی. مال رکھتے ہوئے ہم نے محتاجوں کی دستگیری نہیں کی. یہ اطعام مسکین سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک وقت میں کھانا کھلا دیے یا دو وقت میں، نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب اور محتاج طبقے جو ہیں ان کا مستقل علاج کرنا، محتاجوں کو اٹھانا، بے ہنر لوگوں کو ہنر سکھلانا، بے علموں کو علم سکھلانا، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، جو بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہوتی رہیں اور وہ جماعت میں عزت کا مقام حاصل کریں. یہ بھیک کا طریقہ جو ہے یہ تو حرام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، اقصاب زارا مضر پیشے، آج دنیا میں پیشے بہت ہیں، مضر پیشے فرماتے ہیں، جیسا چوری، ڈاکہ اور گداگری، یہ مضر پیشوں میں اور یہ حرام ہے سوال کرنا. محتاج کو عزت کے ساتھ روٹی ملنی چاہیے، الخبز بالکرام، اس کی تذلیل روا نہیں ہے. یہی تو فرمایا کہ احسان مت جتلاؤ، تم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، محتاج کو دیا پھر احسان جتلاتے تو باطل ہو گیا، ثواب بھی برباد ہو گیا، گناہ لازم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے جاہل ہے تو علم اس کو سکھلاؤ، اس کی عقلی اور مادی ضرورتیں پوری ہوں، بے روزگار کو روزگار پر لگاؤ، اور جو تکلیف زدہ ہے اس کی تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرو. ابو برزہ اسلمی جب حضور سے دریافت کرتے ہیں کہ حضور یہ فرمائیں، کوئی ایسی بات فرمائیں جس سے میں فائدہ اٹھاتا رہوں، آپ نے فرمایا حاضر الازان طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور مصیبت کو ہٹاؤ، اس سے تم کو فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت. مسلمانوں کے راستے کی کیا کیا تکلیفیں ہیں، جہالت ہے، شرک ہے، کفر ہے، بے روزگاری ہے، اقتصادی پریشانی ہے، فحاشی ہے اور مغلوبیت ہے، ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کرو. نہیں کہ کھانا دے دیا ایک آدمی پھر احسان بھی جتلاتے رہے، یہ مطلب ہے. کیونکہ یہ باتیں غلط ہیں، لوگ اس کو غلط طریقے پر سمجھتے ہیں، کھانا ایک دے دیا اور باقی بے فکر ہو کر بیٹھ گئے. نہیں، جماعت کے ہر فرد کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہیے اور اپنے سار برابر کرنا چاہیے. یہ بھیک نہ مانگے بلکہ عزت کے ساتھ ہو، ہنر سکھلاؤ، تعلیم دو. تعلیم کیوں ضروری ہے؟ ہر فرد ہمارا باعزت ہو، کیونکہ اگر بعض افراد، جیسا نظام سرمایہ داری میں بعض افراد جو عزت پارے سمجھتے ہیں کہ باقی جو کمزور ہیں وہ ہوتے رہے، تو عزت نہیں ملتی، وہ ذلیل لوگ ہیں جو سرمایہ کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، حرام جگہ سے لیتے ہیں اور حرام جگہ پر صرف کرتے ہیں، اور جائز مواقع میں اس کو صرف نہیں کرتے، جائز مواقع سے اس کو لیتے بھی نہیں ہیں، اور پابندی کوئی اختیار نہیں کرتے. عزت نہیں ملے گی. جب ہمارے تمام افراد عزت میں ہوں گے تو عزت اس وقت ہوگی. نہ قوموں کی نگاہ میں، نہ اللہ کی نگاہ میں عزت نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب پہلے گزر چکی ہے پچھلی سورت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی، یعنی آل ایمان اور آل کفر کی جزا اور سزا جب بیان فرمائی ہے، تو آل کفر سے پوچھا کیا بات ہے تم کو سزا مل رہی ہے، انہوں نے دو ہی باتوں کا ذکر کیا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، خدا عظیم پر ایمان نہیں تھا، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتا تھا، شرک کرتا تھا اور محتاجوں کی دستگیری نہیں کرتا تھا. اس لیے جہنم میں پڑا ہوا، یہ پہلے گزر چکا ہے. اور آپ پڑھتے ہیں فی اموالہم حق، جس کو اللہ نے مال دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ منمانی کاروائی کرنے لگ جائے؟ نہیں، مال دے کر اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، فرما دیا ہے اس مال میں محتاج اور محروم کا بھی حق ہے، وہ بھی دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ تم اس کو منمانے طریقے پر استعمال کرو جیسا کہ اس نظام میں ہے کہ جو دولت کمائے جس راستے سے کمائے کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی کام کرتا رہے دولت کے ساتھ 100% حرام کاموں میں خرچ کرے کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوگی، بات پرس ہوگی. حضور کا فرمان ہے قیامت والے دن جب کھڑے ہوں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں، لا تزولا قدم ابن آدم کے قدم ہٹ قدم نہیں اٹھ سکے گا جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ دے دے، یعنی المال فیما من این اکتسبو فیما، یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں صرف کیا، اس کا جواب دو، جواب دینا پڑے گا. عمر کو کہاں صرف کیا، کن کاموں میں لگایا، ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا. مال کی کمائی کا بھی کہاں سے کمایا، وہاں جان نہیں چھوٹے گی کہ جی میں تو موسیقی کے ذریعے کمایا ہے، میں نے تو تھیٹر کے ذریعے کمایا ہے، میں نے تو جوئے کے ذریعے کمایا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، میں چوری کیا، خیانت کیا ہے، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں صرف کیا، فیما انفقہ، دونوں باتوں کا جواب دینا پڑے گا، آگے نہیں چلنے دیا جائے گا. جواب نہیں دے سکے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. تو یہ بات فرمائی کہ وہ مجرم لوگ کہیں گے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ ہمارے سقر میں داخل ہونے کا دوسرا سبب ہے. تو معلوم ہوا. اور تیسرا سبب یہ کنہ نخوض و مال خائدین، ہر باطل اور فسق اور لغو بات میں ہم گھسنے والوں کے ساتھ گھس جاتے تھے. جو بےغدت چھٹا ہے، تمسخر ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور یہ ڈرامے ہیں اور اریانی ہے، فحاشی ہے، ہم ان سب چیزوں میں گھستے تھے. آج تو ایسا ہے جدید تمدن نے ہر گھر میں فحاشی کو داخل کیا کہ کوئی بھی نہ بچ سکے. اس ٹیلی ویژن جو ہے جس کی ترقی کہتے ہیں دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، اللہ نے تو برس رہی ہے، پیچھے سے تو اریانی اور فحاشی، جھوٹے ڈرامے، جھوٹے قصے کہانیاں اور برینگی اور رقص، یہ چیزیں دکھلائی جا رہی ہیں. ترقی ہو رہی ہے، کائے کی ترقی ہو رہی ہے، یہی حال ریڈیو کا، ماں سوا کچھ خبروں کے اور کچھ ایسی تھوڑی باتوں کے سارا دن یہ لغویات ہی چلتی رہتی، کان بھرے جاتے ہیں لغویات سے، ترقی کیا ہو رہی ہے. خائزین ہے باطل باتوں میں گھسنے والے، وہ قلم میں گھس گیا، کوئی سینما میں، کوئی تھیٹر میں، کسی نے ٹیلی ویژن کھول لیا بیٹھ گیا سامنے، ریڈیو میں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر جگہ سے آ رہی ہیں، جس جگہ کی سن لو اور جس قسم کی بات دیکھنے چاہو نظر آئے گی، اریاں رقص نظر آئیں گے، اجنبی عورتیں نظر آئیں گی، بناو سنگار نظر آئیں گے، سب کچھ نظر آئے گا. آج تو یہ چیز گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے. ہم باطل باتوں میں گھسنے والوں کے ساتھ گھستے تھے، یہ تیسرا سبب ہے ہمارا. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے. ایسی یہ مولوی ملا لوگ کہتے رہتے ہیں قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ایسے ہی ہے، کوئی کسی کو مر کر دوبارہ آتے ہوئے دیکھا نہیں، کائے کی قیامت اور کائے کا حساب، کائے کی جنت اور کائے کے دوزخ، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے. یہ دقیانوس لوگ، یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹھگتے ہیں، جیسا اشتراکیوں نے کہا تھا سٹالن نے کہ مذہب جو ہے افیون ہے، یہ اس کو افیون کے طور پر لوگوں کو استعمال کراتے ہیں اور اس سے پھر مفاد حاصل کرتے ہیں، الیاذ باللہ. تو یہ ہے تکذیب، قیامت پر یقین نہیں تھا. تو یہ چار باتیں اسلام کا عالمی پروگرام، اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھنا، ہر فرد انسان کا بنیادی ضرورت ہے، طبی ضرورت ہے، جس کی صورت نماز کی شکل میں ادا ہوتی ہے کہ نماز پڑھے وہ، اور دوسرا یہ اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے، محتاجوں کی دستگیری کرے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے آگے، عزت تب نصیب ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ ہر لغو بات سے بچنے کی کوشش کرے، بیہودہ باتوں میں شریک نہ ہو ورنہ جہنم ملے گا آگے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جزائے عمل پر یقین رکھے۔ یہ تو قطعی اور اٹل چیز ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا، قیامت برحق ہے، آنے والی ہے۔ یہ اسلام کا عالمی پروگرام ہے، یہ دوزخ میں جانے والے لوگوں کی زبان سے اللہ نے یہ بات سمجھائی، اور پھر فرمایا، وہ کہتے تھے کہ اس لیے ہم داخل نمازی نماز پڑھنے والوں میں ہم نہ شریک ہوئے نہ داخل ہوئے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا، ہر بےہودہ اور لغو بات میں ہم گھستے تھے اور قیامت کی تکذیب کرتے تھے، یہاں تک کہ یقینی بات ہمارے پاس آ گئی، یقینی بات موت ہے، انہی حالات میٹھے کھیل تماشے دیکھتے تھے، کھیلوں کو ترقی ہو قومی پیمانے پر، گویا کہ مسلمانوں کی قوموں کا اشارہ بھی ہے، وزارت نے پیچھے اعلان کیا تھا کہ یہ موسیقی اور یہ رقص وغیرہ کو ترقی دینے کے لیے مستقل اس کا فنڈ قائم کیا جائے، یعنی عورتوں کو مردوں کو ناچنا سکھلایا جائے، رقص اور گانا بجانا، یہ وہ قومی ضروریات میں داخل کیا ہوا، باہر سے بھی طائفے آتے ہیں، وہ یہی کچھ اپنا کرتے، چینی طائفہ، روسی طائفہ، یہاں کے طائفے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ قومی ضروریات ہیں، قومی ضروریات نہیں ہے، یہ تو لعنت ہے، رقص و سرود اور یعنی فحاشی، یہ تو جائز نہیں ہے، پتہ تو آگے چلے گا جب جزائے عمل کی بات آئے گی۔ تو یہ بات اللہ تعالی نے بیان، یہاں تک کہ یقینی بات آ گئی یعنی موت آ گئی، ہم اسی کھیل تماشے میں اور یعنی فحاشی میں، تھیٹر سینما میں، یہ گانے سننے میں، ٹیلی ویژن دیکھنے میں، ہر بےہودہ لغو بات میں ہم داخل ہوتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی، اس لیے ہم جہنم میں آئے ہیں، یہ ہمارے جرائم ہیں۔ فرمایا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کافر مشرک منافق کے حق میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، اللہ نے نفی کی ہے قرآن، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی اللہ کا ولی، کوئی مومن، کسی کافر کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، اگر بالفرض کرے بھی تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کسی کافر مشرک کے حق میں۔ سفارش کے قبول کرنے کی شرط بھی ہے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، ایمان اور توحید ہو، اور خدا کی اجازت ہو، ان کے بارے میں سفارش ہوگی، کسی مشرک کافر منافق کے بارے میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، یہ حال ہوگا۔ اللہ نے جہنم اور سقر میں جانے والوں کی زبان سے سارا اسلام کا پروگرام سمجھا دی، یہ پروگرام ہے۔ آگے پھر سورت کی ابتدا میں جس بات کو شروع کیا گیا تھا، قم فانذر، اس کو دوبارہ دہرایا گیا، Thank you.